Today at 8, a debate on the Bologna process on the privatization of knowledge at the CREA. Onda Anomala, Alternatives, Universitaire Aktivisten Amsterdam, Kritische Studenten, Utrecht, X-Y Solidaritätsfonds are happy to present. Universities under attack from the Bologna protest to privatization of knowledge. Hoppala. June 2nd at 8, CREA Music Zal, free entrance, English spoken. Since the implementation of the Bologna Declaration of 1999, European universities have undergone several waves of reforms. Discontent is rising among workers and students, and protests have spread all over Europe. Dutch universities are not immune to neoliberal reforms and spending cuts. Let's debate about the Bologna process and the neoliberal turn in education with students and professors. A newly formed platform of activist students and academics will present its manifesto and future plans for actions with Fabiola Jara, University of Utrecht, Andrele Kluckhum, University of Utrecht, Graham Locke, Universities of Leiden, Nijmegen, Oxford, Jos Scheren, non-academic street philosopher, moderated by Andrea Morrison, University of Utrecht. All those things at CREA Theater, Turfdrachterpad 17 in Amsterdam, nearby Rembrandt Square. Reclaim the Streets demo in 13 juni in de Emmen. Vanwege het vierjarig bestaan van Autonoom Sociaal Centrum Spoorloos viert krakgroep Emmen dit middels een Reclaim the Streets demonstratie. Dit mobiele feest zal een vrijplaats zijn voor allerhande anarchistische idealen. Vrijheid, zelfbeheer en solidariteit zullen gepromoot worden. Daarnaast er gedanst, gezongen, geroepen, geschopt, geverfd, etc. kan worden. Tevens zullen er het gehele weekend leuke activiteiten zijn. Vrijdag 12 juni is er rond 7 uur eetcafé, aansluitend filmavond. Zaterdag 13 juni gaat rond 1 uur de demonstratie van start. Rond 7 uur is er gratis veganistisch voer en s'avonds zullen er bands optreden, waaronder de Braziliaanse band Sangre. S'nachts zal er techno gedraaid worden. Zondag 14 juni, de eigenlijke verjaardag van Spoorloos, zal er 's middags full contact trefbal zijn op de parkeerplaats rond 7 uur 8 Cafe en avonds spelen er 4 bands, waaronder de Portugese band Switch Tense en Dying Flame uit Nederland. Er is 1 kampierveld. Het gehele weekend is gratis. Neem alleen eigen vlaggen, spandoeken, toeters en pauk weer mee. Clowns en samba band zijn welkom. Of course. Okay, that's nice. Anniversary of Sporloos Social Cultural Center in Emmen have their anniversary. 13 Union would be reclaimed the streets demonstration, and all weekend 12, 13, and 14 would be some activities there to celebrate this few years. Bike Tour 2009, Feel the Heat. That's the Bike Tour to Ecotopia, like every year. The 19th edition of Bike Tour will take place this summer through the Western Balkans. Welcome to join us on environmental action and tour through Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia, and a kick-off critical mass in Belgrade. Registration deadline set for 19th of June. Roll along. The Bike Tour is an international mobile community that each summer comes together in a different part of Europe. It is based on do-it-yourself DIY environmental activism, which means so much as that knowledge, decision-making and work to do is shared among participants. That we like to have a beautiful ride, but also try to do it basic, move by share, pedal power, low profile camping, veggie food, and last but not least, that Bike Tour links with environmental issues in the region and beyond. This year we will have extra focus on climate change and energy. We hook up with campaigns of local groups on the way, share experiences, have workshops, actions and events. Feel the heat, time for action. The 6th of July we will have a kickoff action in Belgrade on bike transport for the city, after which we hope to fund a sponsored transport by train to Skopje. From Skopje the actual tour will start, which will lead us from Macedonia to Albania, Montenegro and Bosnia and Herzegovina to finally end at 28th of August in Croatia at the Mum Festival 2008 mum.blogspot.com. Everyone with a bike and some fine energy can join us for just a part of the trip of the all event. Check the website for more details on route, actions and how to join. www.thebiketour.net. Registration deadline set for 19th of June. Roll along. You could check more information on the www.thebiketour.net. Probably we will talk about it later more. Not today, later, but closer to the summer. Also about festival. Śmierć.

Camp for Climate Action on the Dutch-Belgian border nearby Antwerp from 3rd till 9 August 2009. You could check www.climateactioncamp.org. When 160,000 people die every year directly from the effects of climate change and thousands more become environmental refugees. When a million species face extinction by 2050. When governments, instead of tackling the cases of climate change, are thickening borders in preparation for its consequences. When corporations are privatizing our air instead of reducing emissions, it's time to take action. We have only a 10-year window to avert climate catastrophe, but the momentum to turn things around is growing. Demonstrations are important, but demonstrations alone can easily be ignored. The climate movement needs more radical action to civil disobedience and needs to create spaces for education and sharing skills. We need a movement which questions the system and connects the fight against climate change with the fight for social justice and democracy from below. Just and lasting solutions to the problem will not come from corporations, our current politicians or supranational institutions, but have to be created and imposed upon them from the bottom up. A week-long climate camp will take place on the Dutch-Belgian border from 3rd till 9 August 2009. We aim to bring together hundreds of people to take action against climate change, share knowledge and experiences, and leave practical solution. Everyone is invited to get involved and start organizing now. Get involved in building this emerging movement committed to radical change. Visit www.climateactioncamp.org or mail info@climateactioncamp.org. This camp for climate action is supported by Down to Earth, AFA, Friends of the Earth, Groenfront, JNM and Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid. Yeah, they need some help with organizing. Get in touch. You could check the pages www.climateactioncamp.org. And further, Climate Action 2009. We stand at a crossroads. The facts are clear. Global climate change caused by human activities is happening, threatening the lives and livelihoods of billions of people and the existence of millions of species. Social movements, environmental groups and scientists from all over the world are calling for urgent and radical action on climate change. On December 6, 2009, the governments of the world will come to Copenhagen for the 15th UN Climate Conference, COP15. This will be the biggest summit on climate change ever to have taken place. Yet, previous meetings have produced nothing but more than business like usual. There are alternatives to the current course that is emphasizing fast solutions such as market-based approaches and agrofuels. If we put humanity before profit and solidarity above competition, we can live amazing lives without destroying our planet. For a just transition to a low carbon future, we must invest in community-controlled renewable energy and leave fossil fuels in the ground. We must stop ever overproduction for overconsumption. All should have equal access to the global commons through community control and local sovereignty over energy, forest, land and water. We must acknowledge the historical responsibility of the global elite and rich global north for causing this crisis. Equity between all peoples in the north and south through reparations of this ecological debt is essential to climate justice. Climate change is already impacting people, particularly indigenous and forest-dependent people, women, small farmers, workers, marginalized communities and impoverished neighborhoods who are all calling for action on climate and social justice. We call on all peoples around the planet to mobilize to take action against the root causes of climate change and the key agents responsible both in Copenhagen and around the world. This mobilization has already begun, but is still in the planning stages. We have time to collectively decide what those mobilizations will to look like and to begin to visualize what our future can be. It is now time to take the power back. Start mobilizing today in your own neighborhoods and communities. Take action for climate justice. Next International Planning Meeting, Copenhagen, June 19 till 21st. You could check for more information www.climateaction09.org. I will repeat www.climateaction09.org for minutes of previous meetings or our strategic goals and principles. If you need accommodation or translation, please let us know in your email. And for more information, contact climatemeetinginfo@gmail.com. We encourage people to stay for a tour of interesting areas for the mobilization on Monday, the 22nd of June. Okay, that was it. Besides of these real things, that is happening in next weekend in Amsterdam, Duurzaam Amsterdam Festival, mainly in Westerhaasfabriek, but also in the Rai. Yeah, from one side it's good that someone is paying attention, but from the other side it's a lot of greenwash and disinformation going on through this festival. Like, yeah, for example, the company like Shell, it's greenwashing their pollutions through such a festival being as a sponsor, and everybody after, not everybody, of course, there are smart people who are not so naive and know what Shell is busy with. It's one of the biggest polluters of the world, and yeah, but some people for sure will think, oh yeah, Shell is sponsoring the sustainable Amsterdam Festival, such a ecologic company, but yeah, not at all. Anyway, yeah, also disinformation. From one side, I just found out on this, I fall like that when I wash my clothes in 40 degrees, that's enough cold, but by reducing till 30 degrees, your washing would be still very clean. And you will reduce the usage of the energy for 40%. That's pretty okay. And there are also like now the powders which are washing even in 15 degrees, which would minimalize much more even. Yeah, anyway, in all this book what I read recently, that was pretty okay. But there was no any word about the one of the biggest, I think the biggest actually reason of climate change, what we're going to talk today about it, the meat industry. It's they didn't say no any word about that, and that's pretty sad, because meat industry is causing more CO2 and greenhouse gases emissions than all cars, all all flights, all planes, all ships, all transport all together. Yeah, that's we hear everywhere about like to stop using the cars, to use the cars as less as we can, and to use the bicycles, etc. We hear it so much that really my impression was always that that the cars are so bad for environmental and so. And I was always thinking, oh, like all these selfish people who doesn't need really the cars, they could go on the bike. In Amsterdam is so nice cycling, you go faster than with the car very often. But yeah, I was always thinking that the cars, but yeah, the meat, that's the biggest reason. And yeah, you don't hear about it almost not. That's why we will talk to put this information across. Our media are alternative media. We don't hide the things, we expose the things. We are here to spread the truth. Yeah, for example, also like this was another disinformation was that in the test, like there was a test, and according to them, the biofuels are one of the green ecological electricity. No, this is not true. To produce biofuels, they are often cut the trees in Canada and in other other countries. They are very often grown genetically modified soya for that. And for this, also the trees are cut or burned in the forest of Amazonia, in any other forests, and that's not ecological at all, or yeah, I don't think so. And yeah, after using the monoculture GMO modified soya, there is after years you cannot plant there. The earth is so polluted by the pesticides Roundup Ready that there it's not possible to grow anything anymore. And yeah, in that case they have to cut another forest, and expansion of soya it's causing deforestation, and all this expansion is for biofuels, but mainly also for meat. That's why I would like to say that saying that biofuels, thinking that biofuels are ecologic, it's not at all true. They are very much not ecologic, and I don't know, even not maybe even more than normal oil. I don't I didn't hear about the comparing to those two things. Yeah, the electric cars, okay, that's a better solution, but it's I think it's better solution. I'm not very sure, because to produce electricity, we have to burn the coal, or there is still small percentage which is really green electricity, like the windmills. That's very ecologic electricity. The solar panels, that very ecologic electricity. Sometimes water could be also used by the river, and so like and in ecologic way to produce the electricity. But yeah, very often we have electricity from burning coal, and that's polluting also a lot. And it's the better solution is to minimalize consumption, not to do something or buy something instead. Okay, that was about. We will talk about it more. Actually, yeah, I wanted to read a seat on tour along mega peak tables. In June, ASIT Europe and the German organization Nandu will visit a large number of locations where local residents have organized themselves against the construction of mega peak stables. 1 second, I will continue in a second. You're looking for the answer. Okay, I will start from beginning. I will start again. Acid on tour along Megapix tables. In June, Acid Europe and the German organization Nandu will visit a large number of locations where local residents have organized themselves against the construction of Megapix tables. Most dates on the tour will feature an information meeting and a street event, but also the informal exchange of information, experiences, arguments and strategies are important objectives of the tour. Both in Netherlands and Germany, Dutch industrial pig farms are planning for considerable expansion of their business. On most locations, their plans meet with local opposition, mainly because of the effect of huge pig stalls on the local environment. Apart from that, the only way to feed the immense numbers of animals is importing cheap soy, which has far-reaching consequences for the Latin American regions where soy is mass-produced. Local resistance against large-scale pig industry, as well as local resistance against soy production, is widely spread. The main aim of this tour is for the Dutch, German and Paraguayan organizations that are involved in those protests to make contact with each other. By putting together their wide variety of arguments against this industry, the organizers of this tour hope to strengthen the existing campaigns. The program on every tour date will consist of an informal part in which we get to know the organization of local people and an outdoor event and information evening. The informal meetings serve to exchange experiences, arguments and ideas. Towns and villages close to the plant mega stalls will be the stage of a street theater and a photo exhibition. The street theater act makes use of a board game to show how small farmers, rural people and animals are getting pushed out as large soy producers and large-scale pig farmers move in. The exhibition shows images of the entire soy food chain, from cutting down forests to create farmland till the soy ends up as food for the animal industry. The information nights cover the problems caused by soya production, rural developments in Europe, and the situation locally. Combined with a diverse public, there are enough reasons to expect lively discussions. Video letters. Outside in the street and during the information nights, we will show video letters. There are filmed registrations of personal stories by people that live in soy-producing regions in Paraguay, in which they include their message to farmers and consumers in Europe. During the tour dates in the Netherlands and Germany, new video letters will be recorded with message from local European organizations to each other and to farmers and rural organizations in Latin America. Read more about the video letters and watch them. For more information about the tour, contact soy.acid.net or you could check on the pages www.acid.net. I don't know why on this computer I have difficulty to get into this address, but if I look it in the search engine, that in that way, if I type acid, I can find the link to the pages. Okay, there is a detailed program.

Yeah, it's a movie that I will just forward it to the fragments where there some speech is going on, because without the view it sounds like a Russian hymn almost. Music we can listen. Ultimate act of revolution, of resistance to today's tedious, socially restrictive, culturally constrictive, patently ridiculous world. Oh yeah. Love transforms the world. Where the lover formerly felt boredom, he now feels passion. Where she was once complacent, she is now excited and compelled to self-asserting action. The world, which once seemed empty and tiresome, becomes filled with meaning, filled with risks and rewards, with majesty and danger. Life for the lover is a gift, an adventure with the highest possible stakes. Every moment is memorable, heartbreaking in its fleeting beauty. When he falls in love, a man who once felt disoriented, alienated, and confused, finally knows exactly what he wants. Suddenly his existence makes sense to him. It becomes valuable, even glorious and noble. Love even poses a threat to our society itself. Passionate love is ignored and feared by the bourgeois, for it poses a great danger to the stability and pretense they covet. Love permits no lies, no falsehoods, not even any polite half-truths, but lays all emotions bare and reveals secrets which domesticated men and women cannot bear. You cannot lie with your emotional and sexual response. Situations or ideas excite or repel you whether you like it or not, whether it is polite or not, whether it is advisable or not. You cannot be a lover and a dreadfully responsible, dreadfully respectable member of today's society at the same time. Love makes it possible for individuals to connect to others in a meaningful way. It impels them to leave their shelves and risk being honest and spontaneous together, to come to know each other in profound ways. Thus, love makes it possible for us to care about each other genuinely, rather than at the end of a gun of Christian doctrine. But at the same time, it plucks the lover out of the routines, a million miles away from the herd of humanity, living as she is in a world entirely different from theirs. In this sense, love is subversive, because it poses a threat to the established order to our modern lives. The boring rituals of workday productivity and socialized etiquette no longer mean anything to a man who has fallen in love, for there are more important forces guiding him than mere inertia and deference to tradition. Marketing strategies that depend upon apathy or insecurity have no effect upon him. Entertainment designed for passive consumption, which depends upon exhaustion or cynicism, can no longer interest him. There's no place for the passionate romantic lover in today's world, business or private, where he can see that it might be more worthwhile to hitchhike to Alaska or to sit in the park and watch the clouds sail by with his sweetheart than to study for his calculus exam or sell real estate. And if he decides that it is, he will have the courage to do it rather than be tormented by unsatisfied longing. He knows that breaking into a cemetery and making love under the stars will make for a more memorable night than watching television ever could. So love poses a threat to our consumer-driven economy, which depends upon consumption. Similarly, love poses a threat to our political system, for it is difficult to convince a man who has a lot to live for in his personal relationships to be willing to fight and die for an abstraction such as the state. For that matter, it may be difficult to convince him to even pay taxes. It poses a threat to cultures of all kinds, for when human beings are given wisdom and valor by true love, they will not be held back by traditions or customs which are irrelevant to the feelings that guide them. Love does indeed pose quite a threat to our society. What if everyone decided right and wrong for themselves without any regard for conventional morality? What if everyone did whatever they wanted to with the courage to face any consequences? What if everyone feared loveless, lifeless monotony more than they fear taking risks, more than they fear being hungry or cold or in danger? What if everyone set down their responsibilities and common sense and dared to pursue their wildest dreams, to set the stakes high and live each day as if it were their last? Think what a place the world would be. Certainly it would be different than it is now, and it is quite a truism that people from the mainstream, the simultaneous keeper and victims of the status quo, fear change. Now I have to manage second part. But okay. We must fight against these cultural restraints that would cripple and smother our desires. For it is love that gives meaning to life. Desires that make it possible for us to make sense of our existence and find purpose in our lives. Without these, there is no way for us to determine how to live our lives, except to submit to some authority, to some god, master, or doctrine that will tell us what to do and how to do it, without ever giving us the satisfaction that self-determination does. So, despite the stereotyped images used in the media to sell toothpaste and honeymoon sweets, genuine passionate love is discouraged in our culture. Being carried away by our emotions is frowned upon. Instead, we are raised to always be on our guard, lest our hearts lead us astray. Rather than being encouraged to have the courage to face the consequences of risks at all, to be responsible, and love itself is regulated. Men must not fall in love with other men, nor women with other women, nor individuals from different ethnic backgrounds with each other, or else the usual bigots who from the front line offensive in the assault of modern Western culture upon the individual will step in. Men and women who have already entered into a legal, religious contract are not to fall in love with anyone else, even if they no longer feel any passion for their marital partners. Love, as most of us know it today, is a carefully prescribed and preordained ritual, something that happens on Friday nights, in expensive movie theaters and restaurants, something that fills the pockets of shareholders in the entertainment industries without preventing workers from showing up to the office on time and ready to reroute phone calls all day long. This regulated commercial love is not like the burning fire that consumes the genuine lover. Restrictions, expectations, and regulations smother true love, for love is a wild flower that can never grow within the confines prepared for it, but only appears where it is least expected. The lover speaks a different moral and emotional language than the typical bourgeois man does. The average bourgeois man has no overwhelming, smoldering desires. Sadly, all he knows is the silent despair that comes of spending his life pursuing goals set for him by his educators, his family, his employers, his nation, and his culture. True love is irresponsible, rebellious, scornful of cowardice, dangerous to the lover and everyone around her, for it serves one master alone, the passion that makes the heart beat faster. It disdains anything else but its self-preservation, duty, or shame. Love urges men and women to heroism and to anti-heroism, to indefensible acts that need no defense for the one who loves. Yeah, I think that was it. Yeah, we are not the musical radio, we are Talk Active, that's why we had to skip the song. We don't have so much time, I have to finish today earlier. Okay, soon I will read some facts about vegan. Yeah, in Poland, I don't know where else, but in Poland now is going on the vegan week. We are taking part in it by spreading some information about vegan lifestyle, vegan diet. Soon I will read a few things about it. mother saves me feeling as she looks out from the house. It's breakfast time, the clock strikes nine, and bacon, one egg or two. What a shame about that mouth. What's for tea tonight? Lamb stew? Well, there's things to do to the family, dividing separate ways. Father works to earn the keep, he's a butcher and well paid. The daughters go to boarding school, mother washes up the crap. One son plays with soldiers, the other aggravates the cat. Back at in a field, a different story's taking place. Foxes cattle with their cubs to escape the humane race. Rabbits run for life, do take cover in the trees. The mother sighs with disbelief, then prevents the blood. Hoppala hopp. Hopp hopp hopp. Okay, what is a vegan? A vegan? A vegan, pronounced vegan, is someone who, for various reasons, chooses to avoid using or consuming animal products, while vegetarians choose not to use flesh foods. Vegans also avoid dairy and eggs, as well as fur, leather, wool, down and cosmetics or chemicals products tested on animals. Why vegan? Veganism, the natural extension of vegetarianism, is an integral component of a cruelty-free lifestyle. Living vegan provides numerous benefits to animals' lives, to the environment and to our own health through a healthy diet and lifestyle. Veganism, the natural extension of vegetarianism, is an integral component of a cruelty-free lifestyle. For our health, the consumption of animals, fats and proteins has been linked to heart disease, colon and lung cancer, osteoporosis, diabetes, kidney disease, hypertension, obesity, and a number of other debilitating conditions. Cow's milk contains ideal amounts of fat and protein for young calves, but far too much for humans. And eggs are higher in cholesterol than any other food, making them a leading contribution to cardiovascular disease. The American Dietetic Association reports that vegetarian, vegan diets are associated with reduced risk for all those conditions. With playing a vegan diet can provide all the nutrients we are full as school children come only from animal products. Vegan foods such as all grains, vegetables, fruits and beans are low in fat, contain no cholesterol and are rich in fiber and nutrients. Vegans can get all the protein they need from legumes and grains, for example rice, corn, all wheat, breads and pastas. Calcium from broccoli, collard greens, tofu, tortified juices and soy milks, iron from chickpeas, spinach, pinto beans and soy products, and B12 from fortified foods or supplements. With planning a vegan diet can provide all the nutrients we were told as school children came only from animal products. For more on the health benefits of vegan diets, visit the Physician Committee for Responsible Medicine. Okay, for the environment, animal agriculture takes a devastating toll on the earth. It is an inefficient way of producing food, since feed for farm animals requires land, water, fertilizer and other resources that could otherwise have been used directly for producing human food. Animal agriculture depends on higher yields, accelerates topsoil erosion on our farmlands, rendering land less productive for crop cultivation and forcing the conversion of wilderness to grazing and farm lands. Animal waste from massive feedlots and factory farms is a leading cause of pollution in our groundwater and rivers. The United Nations Food and Agriculture Organization has linked animal agriculture to a number of other environmental problems, including contamination of aquatic ecosystem, soil and drinking water by manure, pesticides and fertilizers, acid rain from ammonia, emissions, greenhouse gas production and depletion of aquifers for irrigation. Animal agriculture dependence on higher yields accelerates topsoil erosion on our farmlands, rendering land less productive for crop cultivation and forcing the conversion of wilderness to grazing and farm lands. In a time when population pressures have become an increasing stress on the environment, there are additional arguments for a vegan diet. The United Nations has reported that a vegan diet can feed many more people than an animal-based diet. For instance, projections have estimated that the 1992 food supply could have fed about 6.3 billion people on a purely vegetarian diet, 4.2 billion people on a 85% vegetarian diet, or 3.2 2 billion people on a 75 vegetarian diet. Okay. For the animals. Despite the common belief that drinking milk or eating eggs does not kill animals, commercially raised dairy cows and egg-laying chickens, whether factory-farmed or free-range, are slaughtered when their production rates decline. The same factory farm methods that are used to produce most meats are also used to produce most milk and eggs. Those cows and chickens live their short lives caged, dragged, mutilated and deprived of their most basic freedoms. On US farms, an average of 7 egg-laying hens spend their entire lives in a battery cage with a floor area the size of a vinyl record cover. Living on right floors that deform their feet in cages so tiny they cannot stretch their wings and covered with excrement from cages above them, those chickens suffer laminitis, bone disease and obsessive packing, which is curbed by searing the beaks of young chicks. Although chickens can live up to 15 years, they are usually slaughtered when their egg production rates decline after 2 years. Hatcheries have no use for male chicks, so they are killed by suffocation, desiccation, gassing or crushing. Today's farms are not like the ones most of us learn about in school. They are mechanized factories where an animal welfare is of little concern compared to profit. As with any mammal, cows produce milk only when pregnant and stop after their calves have been weaned. When a dairy cow delivers a female calf, the calf becomes a dairy cow herself, born to live in the same conditions as her mother. But when a dairy cow delivers a male calf, the calf is sold to a fell farm within days of birth, where he is tethered to a stall, deprived of food and exercise, and soon slaughtered for meat. Life is only a few years longer for the mother, because it is unprofitable to keep cows alive once their milk production declines. Dairy cows are usually slaughtered at 5 years of age. Thus, a cow's normal lifespan of 25 years is cut 20 years, short just to cut cost and maximize production. Today's farms are not like the ones most of us learned about in school. They are mechanized factories where an animal's welfare is of little concern compared to profit. Veganism emerges as the lifestyle most consistent with the philosophy that animals are not ours to use. Okay, let's see some details then. All what I read is from www.vegan.org. Okay, let's read some to link it with the environment, because how I said before, we hear a lot of about the cars, we don't hear so much about the meat. We're looking for some informations. Let's play some music. Listen to the beat of a song, song, a buzzing in my head. Head like a bomb, don't listen to it. Okay. Abstract. Waste from animal agriculture is an increasingly prominent environmental quality issue. This background report describes the livestock production industry today, along with public health and environmental concerns related to the industry. It summarizes policies and programs of the Department of Agriculture and the Environmental Protection Agency and recent Clinton administration initiatives, state laws and programs concerning animal waste management, and dialogues on problems and solutions initiated by some segments of this industry. The report reviews congressional responses to the issues and outlines policy questions likely to shape congressional action. It will be updated if there is major congressional action. Yeah, it's very long. We will just read the summary, which is... Maybe we will read also introduction. We will see, yeah. Waste from animal agriculture is an increasingly prominent environmental quality issue. Animal waste, especially excessive nutrition concentrations, is being linked to some environmental problems, especially water pollution. The growing number of sites where degradation related to animal waste has been reported has focused attention on this problem and led to discussions of possible responses. Three dimensions make this a complicated challenge for policymakers. One dimension revolves around both the prevalence of concentrating very large numbers of animals at farm sites rather than out in pastures, with greater concentration of wastes and industrialization where producers raise animals under contract. Those changes contribute to a perception by many that should be regulated in similar ways by many that such large-scale agriculture is increasingly like any other business and should be regulated in similar ways to protect public health, especially at the larger facilities. The environmental quality questions also include what to do with waste from smaller farm operations that are not regulated under current federal law, and how to address other waste problems such as air emissions and odor that are not currently regulated under federal laws. A second dimension is the role of government, if any, in responding to the animal waste management problem. One aspect of those choices is whether the federal government should build on the regulatory approach of the Clean Water Act and other environmental protection laws, or rely on agriculture programs that are based on voluntary participation and incentives to attract participation with local delivery systems, providing technical assistance, cost sharing and education. Ongoing efforts by the Environmental Protection Agency and Department of Agriculture are merging aspects of both approaches, but many stakeholders remain cautious about those efforts. A second aspect is determining the federal role as states and localities continue to implement and consider many varied laws and programs. A third dimension is the role of information about many aspects of animal waste. On the one hand, a lack of technical information about those complicated problems and relationships. I think a lot of politics in this, not so much facts. Let's read something else. Why vegan? Why go vegan? Many people have asked me why I eat a vegan diet, so I am long overdue for a post on this topic. but before I dive into it, let me first say I'm not interested in trying to convert you to veganism. While many vegans are conversion happy, for me, this is a personal lifestyle choice, not a religion. In any event, I've noticed that people tend to go vegan when they are ready for it. Not because they are beaten over the head with statistics and health knowledge. As the saying goes, a man convinced against his will is of the same opinion still. So take this article as an insider's report on my path to a vegan diet rather than conversion rhetoric. Going vegetarian. After eating animal products for most of my life, during the early 90s, I started reading health books as part of my novice level interest in personal growth. My initial changes, including adopting a low-fat diet and exercising regularly, I switched from low-fat to skim milk, favorite leaner meats, and reduced high-fat products like cheese and butter. I also reduced my sugar intake, switching from regular sodas to diet sodas. I took up running as my primary exercise and would run about 25 minutes per day, sometimes longer. Overall, I would say I was in fairly good health. No major health problems or serious illnesses. I never smoked in my life, and I shunned alcohol to expect on rare occasions. Eventually, I got curious about the vegetarian diet after reading about it in a nutrition textbook. I read that vegetarians supposedly live longer, need less sleep, and have lower risk of many major illnesses like cancer and heart disease. That sounded attractive, but I really didn't want to be a vegetarian for the rest of my life. I figured that was a bit too extreme and probably unnecessary. I had a vegetarian friend during my late teens, a skinny Indian guy, and I found it funny that he could never eat pepperoni pizza. But he did seem fairly healthy and intelligent. He would regularly whoop me when he played poker together. In June 1993, my curiosity got the better of me, and I decided to try going lacto-ovo vegetarian for 30 days, just to see what it is like. No animal flesh, but dairy and eggs, okay. At least then I would know, and I could be done with it. I would been through enough habit changes to know that a new mindset always looks different from the outside looking in than from the inside looking out. So I wanted an insider's perspective on the diet. Otherwise, I would risk going my whole life without knowing what it was really like. I was 22 years old, so I figured I may as well have this experience now. I fully expected to return to my previous way of eating after the 30 days. I was surprised at how easy it was to go vegetarian. I thought it would take a lot of discipline, but it really didn't. I just made obvious substitutions, cheese or veggie pizza instead of pepperoni, pasta dishes, rice dishes, stir-fried veggies, etc. If I did this today, I would be even easier due to all the vegetarian products now on the market than weren't available back then. Acquired one vegetarian cookbook, which I still have, that helped me with a few recipes, but mostly I found that cutting out flesh was painless. I didn't have any withdrawal symptoms or detox effects, no headaches or back pain or anything like that. I wasn't overweight when I began this experiment, so I don't recall losing much weight, but I didn't notice an increase in my overall energy level, and I felt more energetic during my morning runs. I also noticed I could concentrate better, especially during meditation or while doing programming work. Those increases weren't huge, but they were noticeable. At the end of the 30 days, I had adapted well to the habit and I found it so easy that I could not think of a compelling reason to switch back. After putting off my return to carnivorous life for several months, I eventually concluded, well, I guess I'm vegetarian. I gradually lost my appetite for animal flesh, so those old foods no longer appealed to me. I had no sense of deprivation because I was eating what I felt naturally drawn to eat. It took no discipline to stay vegetarian since I was simply eating what naturally appealed to me. Over time, the thought of eating animals became repulsive to me, not from a moral standpoint, but from a gustatory one. No longer wanted to put that flesh into my mouth. When I met Erin in 1994, she wasn't a vegetarian. In fact, her diet was pretty poor, consisting of large quantities of fast food. But eventually she decided to try going vegetarian for 30 days too, without even telling me, and her experience was similar to mine. After 30 days, she simply didn't want to go back. Going vegan. During my vegetarian days, I occasionally considered eliminating all animal products and going 100% vegan. From what I would read up to the point, I was convinced that the vegan diet would be healthier for me than a lacto-ovo vegetarian diet. I also went to Tony Robbins' Firework seminar in 1996 and learned about the Fit for Life diet, a book I later read. Tony is the most energetic person I have ever seen, and he was pitching a mostly vegan diet. I became curious about how a vegan diet would affect my energy level. Erin and I were learning Taekwondo at this time, and I was becoming interested in distance running, so the high energy promise of the vegan diet appealed to me. I would already seen an energy boost after going vegetarian, so it wasn't hard for me to fathom that going vegan would be even better. As you can see, what motivated me to try veganism wasn't animal rights or environmental issues. It was simply the possibility of enjoying more energy and vitality. I wish I would be the kind of person who would have genuinely listened to those other arguments of veganism, but I have to be honest and admit that I wasn't. My curiosity was driven entirely by self-interest. In January 1997, Erin and I both decided to try going vegan for 30 days to see what it was like. Both of us were convinced, however, that the diet would be too hard and too fanatical to sustain in the long run. We kept thinking about all the delicious foods we would have to give up. The hardest ones for me were cheese pizza and veggie cheese omelets. But we figured we could manage it for 30 days. At least we would know what it was like. And if the diet beat us down, we would be comfortable concluding that it wasn't for us. Going vegan was very different than going vegetarian. During the first 7 days, Erin and I lost 7 pounds each. We were eating abundant calories and drinking plenty of water, so where did that weight come from? Seriously, it went down the toilet. A lifetime of accumulated dairy clog came washing out of our intestines. Wow, we had heard about detox, but 7 pounds in 7 days was beyond our expectations. After the first week, things settled down, and we lost a few more pounds over the remaining 23 days. After the first week, my energy had increased massively. This was a much bigger increase than when I went vegetarian. I would say that for the total increase in energy I experienced from animal eater to vegan. The change from vegetarian to vegan was about 80% of it. This energy boost was most pronounced during the Taekwondo classes. I suddenly had a lot of more energy during sparring. My endurance was much, much higher. I also noticed it was easier for me to run longer distances without getting tired, and my breathing felt smoother and more effortless. Exercising became easier, and I started enjoyed that runner's high feeling much more often. After doing 3 5-mile runs for several years, I gradually increased to 5 10-mile runs. Running felt so good that I often didn't want to stop, so I felt right to just keep going. Within a year, I was doing 14-mile runs down the Santa Monica Beach, and in 2000 I ran the Los Angeles Marathon. Despite the increase in physical vitality, the number one benefit I experienced was a marked improvement in my mental clarity. It felt like I was coming out of a long-term fog of brain. If you saw the movie Awakenings, it was similar to that, except that my starting point was the state we call normal. I thought, wow, so this is what clear-headedness is supposed to feel like. Imagine the feeling of having totally clear sinuses after eating super spicy food, but applied to your brain. I noticed a significant improvement in my ability to do computer game programming, which was my career at the time. I could solve challenging problems more easily. The problems were just as hard, but my ability to tackle them had increased significantly. Interestingly, Erin's experiences was different than mine. I don't recall her having as much of a boost in mental clarity or physical endurance as I did, but she enjoyed a significant boost in her psychic sense. I didn't notice it at the time because I wasn't looking for it, but I also experienced an improvement in my intuitive clarity after going vegan. Once again, when the 30 days were up, Erin and I found it easy to keep going, and the benefits were so obvious that we would never want to give them up. By day 30, animal products had lost much of their appeal anyway, so we just kept eating the way that seemed most natural. Again, I didn't take any discipline to maintain the diet, and to make the initial switch, we used curiosity instead of discipline. As you can see, I really love the 30-day trial. I get a lot of compliments on my depth of thought on certain subject, and as odd as it may seem, I have to credit much of that to my diet. The mental benefits are probably the number one reason I decided to stay vegan. I just cannot go back to the fog of brain I used to regard as normal. People who eat animals often regard my diet as being deprived, outside looking in, while ironically I regard their lifestyle as being far more deprived, inside looking out. While some people would regard my diet as severely restrictive, it feels nothing of the sort to me. I've been eating this way for almost 10 years now, so to me it's normal. In some ways, it's a little odd eating out with people who still eat animals, since they tend to be a bit fanatical in their bloodlust for flesh, as if they are vampires or something. It doesn't bother me when people eat animals in front of me. They are free to eat wherever they want. I do notice, however, that people often feel uncomfortable eating animals in front of vegans, and I imagine the animals aren't too comfortable with it. pamiętaj, bądź dbała. Ja też jestem. Okej, okay, this going on. Okay, I think I read enough about that it's so healthy that the vegan and vegetarian diet, it gives you much more energy, give you much more strength. Mostly people who doesn't eat meat, they are much more energetic and much more healthy. Even the insurance companies are making discounts for the vegetarian eating people. Okay, yo. We'll be right back. Okejo. Ja, Vegan Organic Network. Why Vegan Organic? Yeah, I could answer for this question. Organic because why I should put in my body anything what is poison to me? Why, as I am the environmentalist, why shall I support something what it's poisoning the Mother Earth? And yeah, why vegan? Because I love animals, I love my dog, I would do everything for her. And I think it would be injustice if I would not love the other animals. The other animals also have right to live. And second, the people too. To produce amount of meat, you have to use a lot of amount of food, which is coming from the countries where people are starving hunger, which where people, where children are dying from hunger. That's yeah. If you eat meat, you can imagine few people, few children whose boards are empty. If you are eating vegetarian, you may see 10 children who boards are full. In both cases, it's you who are making the choice. For me, choice was simple. And for environmental as well. The meat industry, cheap meat, is the biggest reason of the greenhouse emissions. If I'm caring for my daughter's future, I go vegan first. Then I will think about cars. This is more important. That's it, you know. Of course, I'm not using car at all, almost not at all. I don't have car. I very rarely I use it, but we hear a lot. I repeat it again about the cars being not ecologic. Let's hear now about that. Actually, the meat is much more not ecologic than the cars. Okay, from veganorganic.net. Hoppala, hoppala, hoppala, hop. Hop, hop, hop. It's not so loud. Okay, now I think better. Hoppala, hoppala, hop. Hoppala, hop. White Vegan Organics, also called stock-free farming. Vegan Organics is a system which avoids all artificial chemical products, synthetic fertilizers, pesticides, growth regulators, genetically modified organisms, animal manures, and slaughterhouse byproducts. Blood, fish meal, bone meal, etc. To preserve soil fertility, vegan organic growers insist on green manures, compost made of plant-based materials, mulches made from plant-based materials, and every other long-term method which is ecologically viable and which does not rely on any form of animal exploitation. Third, generally, it is inspired by principles which favor biodiversity, reduced working of the soil, and the use of perennial and native plants, The aim of increasing energy efficiency while reducing environmental impact is reflected in the importance of buying and selling produce locally and thus reducing the use of machinery for transport. Fourth, prevention is the cornerstone of the fight against competing organisms. The idea is to seek an equilibrium between cultivated and wild areas by developing favorable habitats for natural predators such as hedges for windbreaks and ponds. So, competing organisms are viewed as indicators and not as enemies that should be fought. The systems focuses explicitly on tolerance and accepts as first principle that part of the harvest goes to nature. Repellents may nevertheless in some circumstances be used in the stock-free organic standards. Their use is restricted to cases of economic necessity. 1 and 5. The vegan organic system is therefore not completely animal-free. On the contrary, by nourishing the soil and reducing the amount it is worked, an active fauna enriches and improves the soil, above all the earthworm. The stock-free organic standards produced by VOD are the definitive guide to all aspects of vegan organic growing. Those apply strictly only to those who wish to become registered organic growers, while others may use them as a guide why vegan organic. Second, fertility. Lack of animal manure. Some farms have no nearby source of sufficient manure and so optimal for a plant-based alternative. If the organic standards were more restrictive and only allowed the use of manure from organic farms, then there would be an even greater scarcity of sustainable manure. Yet this would encourage the development of plant-based alternatives. Okay, yeah, this is about the farming, and so I think we expected something else. But let's see if we will find something about food, vegan organic food. Oh, that's interesting. Advice for vegetarians who want their organic food, fruit and vegetables delivered by companies who do not sell meat or fish. Actually, yeah, we will read about it, but advice from me, it's go and shop in ANZ. That's the one shop which doesn't is organic shop and it's very local. It doesn't sell meat at all, and the other nice thing about this is very small, it's very local, and their workers are their bosses, their owners. So it's a pretty nice example how the syndicalism is in the reality. Yeah, they are bosses for themselves, the owners of the shops, they are their workers, and that's very nice atmosphere there. Organic food for vegetarians. If you are vegetarian and enjoy eating an organic diet, you may prefer to deal with organic food companies that don't sell meat. The list below includes one excellent organic company we have used, which runs a totally vegetarian policy and delivers straight to door. We'll be expanding the list of include organic vegetarian restaurants and cafes. So please let us know of any places you would like to us to review. I think it's from England. other reason. Checking labels for animal ingredients has always been a time-consuming part of vegetarian shopping, but who would have thought that one day even that old favorite, the baked potato, could be genetically part fish? Of what about next summer's strawberries and cream? Scientists have been experimenting with splicing the gene in Arctic fish into potatoes and strawberries to make them frost resistant. Ooh, scary. At the beginning of the 21st century, it is already possible for plants to be engineered with genes taken from completely different species, including insects and animals. And as foods come on to the market with genes from a variety of sources, it will become even harder to keep track. Organic farming and organic food production strictly prohibit the use of genetically engineered ingredients. Okay. Okay, today we have to do the program a bit shorter. I have to pick up my love coming back from travel, let's say that. I will say a few things about the agenda. I saw some leaflets, what I didn't see before. Inepsy, criminal damage and tense reactions will play in Monday, June 8th in Oki am Selveenseweg 134 in Amsterdam, start at 9. And at Rebel Up Sound Clash will play DX live and DJ Rebel Up DJs and VJs at Oki Amsterdam Amstelveenseweg 134. €5 profits go to charity. And yeah, I think such a nice band like DX and its benefit, it's good to support and it's also good for you. It would be probably very nice night. Rebel Up, Sublime Frequencies, Omar Soleiman, Ras Al Ain Syria, Wedding Pop, Group Duech, Dakla the Western Sahara, Desert Blues, DJ set by Alan Bishop, Nihisha Mayet and Mark Gergis, Thursday 3rd of June at Oki. Sublime Frequencies Films, price €10, profits go to charity, doors from 9 till 2, Amstelveenseweg 134, tram 1 or 2. Okay, that was more or less it. Joli, która przyjechała z Mazur rozbić namiot po zmierzchu, byłaś gdzieś na żaglach. Nie, ja tam mieszkam. Przy ognisku Kataryna opowiada, jak w knajpie udawała przed miejscowymi rodowitą angielkę. Wszyscy posileni zupą słuchali, jak patyczak śpiewa swoją piosenkę. Ramionami spleceni, ciało blisko ciała, zaraz ta całą jezdnię, ta żywa barykada, za nogi, za ręce, do nysek wleczeni, nie ma kompromisu. change, just my state of mind. So much shit fucking up my head. So much shit I can't do with it. So much shit fucking up my head. To be honest, wish you were dead. All of our memories haunting me down, leaving me knocked out. On the ground, on the ground. I gotta leave it all behind. I gotta take back what is mine. I gotta change just my state of mind. Okay, in the background, w tle Have Happened Beton, nice punk band from Amsterdam. Okej, zaczniemy dzisiaj Polonię Aktywną trochę wcześniej, bo musimy skończyć też wcześniej. Dzisiejszy Awakening głównie o wegetariańskim tygodniu, który odbywa się w Polsce, może na całym świecie też, od 1 do 7 czerwca. Strony www.pozity.blogspot.com też dołączają się do akcji. Kolejnym głównym tematem jest miłość, głównie według Crime Think tym razem. W Polonii Aktywnej, poza tematami wymienionymi wyżej, także o obchodach 4 czerwca w Krakowie, gdzie w 20. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów odbędzie się demonstracja przeciwko polityce władz oraz przeciwko kapitalizmowi. Poza tym, jak zwykle, ważne i pozytywne wiadomości, a na zakończenie kontynuacja książki Anarchia w obrazkach. Sorry, ale chyba książki zapomniałem. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio, lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio Patapu jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim, słuchają je głównie skutersi, studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jednych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Rabią gramy program Awakening przez 3 godziny w tygodniu, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna. Czasem nawet do godziny. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skuterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM. www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe. Stare programy dostępne też na naszych stronach www.pozity.blogspot.com. Okej. Wegański tydzień, program wszystkich miast oraz pozytywności. Nie wiem, czy uda nam się przeczytać cały program, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Od 1 do 7 czerwca w Polsce, może na całym świecie też, będzie odbywał się wegański tydzień. Strony www.pozity.blogspot.com też dołączają się do akcji. Na razie będziemy się starać zabrać programy jak największej ilości miast. Ślijcie do nas info. Potem przez cały tydzień na stronach będzie dominował weganizm. Ślijcie ciekawe artykuły. Poza tym będzie to też głównym tematem w programie radiowym Polonia Aktywna. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w akcjach. Tydzień weganizmu w Łodzi na skłocie K50, Kopernika 50. Pełna rozpiska. W związku z tygodniem weganizmu zapraszamy na K50, 4 czerwca. Na skłocie K50 o godzinie 17.30 zaczynamy filmem Recepta na klęskę. Film ekoeksperymentalny, reżyser mieszkając Finlandii konwertuje życie swojej rodziny na ekologiczne. Dla ekologów, wegetarian, film może być momentami zaskakujący z racji rozwiązań, na które wpadł reżyser, a zarazem królik doświadczalny John Webster. Recepta na klęskę może posłużyć dobrymi przykładami, co robić, a czego nie robić, aby uratować planetę. Później głos zabierze Joanna Smulska, absolwentka biotechnologii. Asia ma prowadzić rozmowę na temat wegetarianizmu i weganizmu. Dostępne będzie dobre wegańskie jedzenie. Będzie można kupić lub wypożyczyć ziny, czasopisma i książki z Biblioteki Wyzwolenie. Koniec spotkania na K50 przewidujemy na godzinę 19.45, a później zapraszamy na kolejny pokaz, organizowany przez inną grupę na pasażu Rubinsteina. 6 czerwca w sobotę o godzinie 15 niepowtarzalna okazja spotkania się z psem, który od urodzenia jest weganinem. On ma trochę do powiedzenia na temat, a jego opiekun jeszcze więcej. Kilka krótkich filmów o tematyce wegańskiej, eko i rowerowej oraz produkcja. Wegański szwedzki stół, czyli daj kilka zeta i jedz do oporu. Może koncert niespodzianka. Tak pierwszego dnia, 4 czerwca, dostępne papiery do wypożyczenia lub kupienia. K50, Łódź, ul. Kopernika 50, blisko ulicy Łąkowej. Dojazd prawie pod skłod tramwajem numer 12 od dworca Kakaliska jest... Łódź Kaliska jest około 10 minut z buta od skrzyżowania Politechniki Mickiewicza podobnie. Dla dzieci plac zabaw made by Czarny Sztandar. Wow, pięknie, pięknie. Brawo dla anarchistów, którzy zajmują się dziećmi. To bardzo miłe. Okej. Okay. Zapraszamy na kolejne trójmiejskie wege spotkanie. Tym razem spotkamy się z okazji 1 ogólnopolskiego tygodnia weganizmu. Zapraszamy 6 czerwca do klubu Szafa na Gdańskim Starym Mieście, ulica Podmurze 2. Zapraszamy na kolejne trójmiejskie wege spotkanie. Aha, okej, okay, to już było. Startujemy o godzinie 1. W programie m.in. filmy, pokaz gotowania, pokaz slajdów oraz opowieści rowerzysty weganina, tym razem Maroko, Sahara, Mauretania, Senegal, Gambia. Konkursy z nagrodami oraz prawdziwa wegańska uczta. Organizatorami spotkania jest inicjatywa Wege Trójmiasto oraz Stowarzyszenie Empatia. Wege ucztę sponsoruje firma Orico i wegański catering Avocado. Tydzień weganizmu w Toruniu. Plan tygodnia weganizmu w Toruniu. 2 czerwiec, dzisiaj, piernikowe miasteczko ul. Podmurna, 16, warsztaty dla dzieci, 3 czerwiec, jutro, klub Melisa i Jazz, ulica Mostowa 10, 17. Warsztaty. Kosmetyki naturalne jako alternatywa dla testów na zwierzętach. 18.30. Warsztaty z ziołolecznictwa. 19.30. Anna Romanowska, masażystka, poprowadzi warsztat masażu leczniczego. 4 czerwiec, czwartek. Klub Melisa i Jazz, ulica Mostowa 10. O 17.00. Wykład Wegańs, a dzieci, obalanie mitów. 15.30. Wykład dietetyka Rafała Wyszyńskiego, wpływ ruchu i diety na nasze zdrowie i samopoczucie. 5 czerwiec, piątek, Dom Mus, ulica... 1 mała, łamane przez 3. 17.00. Wykład Prawda o Korlidzie. 18.00. Vegan Cooking Show, wjazd za 5 zł i jecie do woli. 6 czerwiec, sobota... 14. Happening, akcja informacyjna, rynek staromiejski pod Kopernikiem, 20. Klub Czeski Sen, disco na przytulisko, wjazd 5 zł, 7 czerwiec, niedziela, piwnica pod Aniołem, rynek staromiejski 1, o 13.00 pokaz slajdów rowerem po Afryce by Lukas. Pozdrowienia dla Lukasa. Warszawa, pobierz plakat z programem Warszawskiego Tygodnia Weganizmu. Zachęcamy do wydrukowania go i umieszczenia w waszym otoczeniu w legalnych miejscach. Poniedziałek, 1 czerwca, 12. Happening, marchewkowa... jeśli ktoś słucha tego radia, to zna Lukasa, to pozdrowienia dla niego i dziękuję za radę, żeby przestawić na psa, na wegetarianina. Bardzo pomogło. Okej, Warszawa, pobierz plakat, dobra, zachęcamy do wydruku, okej, poniedziałek 1 czerwca, to już było, wtorek 2 czerwca, 17, nasiadówka roślinożerców, czyli spotkanie wszystkich chętnych do działania dla zwierząt i promocji weganizmu w Warszawie i nie tylko. Zapraszamy na burzę mózgów i dyskusję nad formą i treścią działań. Nieważne skąd jesteś, ważne, że również myślisz, że czas na weganizm. Miejsce: Biblioteka Praw Zwierząt, Biuro Stowarzyszenia Pomocy Królikom, skwer księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie te wiadomości możecie poczytać na www.positive.blogspot.com. Środa, 3 czerwca, 16, wykład pod tytułem Historia weganizmu. Kiedy powstało pojęcie weganizmu, co oznacza i jak bardzo zadomowiło się w języku i szerzej, w kulturze. Prowadzenie, Dariusz Gzyra, Empatia. Po wykładzie i krótkiej dyskusji koncert duetu Szaza, czyli Patryka Zakrockiego i Pawła Szamburskiego. Patryk Zakrocki, wegetarianizm jest niezwykłą i wszechstronnie utalentowaną postacią polskiej sceny muzycznej. Studiował kompozycję u profesora Bogusława Szafera. Jest kompozytorem, improwizatorem, skrzypkiem, perkusistą, organizatorem m.in. Galima i Diazu. Założycielem zakładu... Okej, dobra. Będziemy czytać to wszystko w skrócie. Czwartek, 4 czerwca, nie mamy za bardzo dużo czasu. O 6.00, dewianci i dewiantki z lasu, czyli polowaneczko w Ufie. Spotkanie z Tomaszem Matkowskim, autorem książki Polowaneczko, będącej ostrą krytyką myśliwych i myślistwa. Autor jako tłumacz w ramach dewizowych polowań poznał dokładnie i od zaplecza światek, strzelby i wódeczki. W swojej książce opowiada nie tylko o tym, co widział i słyszał, a co zwykle nie wychodzi poza zamknięty krąg hobbystów od zabijania. Cytuje także branżową literaturę myśliwską, której język każe zastanawiać się, czy ludzie zaangażowani w polowania nie mają przypadkiem cech zimnych, metodycznych, seryjnych morderców. Dewianci lasu? Zdziwiłby się ktoś. Kto o tę dewiację posądza tylko mężczyzn? Dominującą płcią na polowaneczku była i jest płeć męska, ale przypadki krwawych łowczyń istnieją i warte są analizy. Skoro polujących na zwierzęta mężczyzn posądza się o rekompensowanie za pomocą strzelby niedostatków tego, w co słabo wyposażyła ich natura, czego brakuje zabijającym kobietom. mózgu, myślę, i serca przede wszystkim. W trakcie spotkania spróbujemy zastanowić się także, na ile sprzeciw wobec myślistwa może być i jest w rzeczywistości katalizatorem głębszej zmiany postawy wobec zwierząt wykorzystywanych przez człowieka. Przed spotkaniem z Tomaszem Matkowskim zapraszamy na projekcję filmu Peaceable Kingdom. W trakcie imprezy będzie można raczyć się wegańskimi ciastami. Dochód z ich sprzedaży zasili skromny budżet Ufy. Piątek, 5 czerwca, 16.30. Pokaz wegańskiego gotowania w wykonaniu Joli, Słomy i Mirka Trymbulaka, pary projektantów mody i biżuterii oraz mistrzów kuchni wegańskiej. Przyjdź, przekonaj się o tym. Nie wierzysz, że wegańskie jedzenie jest nie tylko zdrowe, ale i estetyczne? Oczywiście, że jest. 17.30. Wykład pod tytułem Prawa zwierząt w praktyce. Prowadzenie Katarzyna Biernacka, prezeska Stowarzyszenia Empatia. Miejsce: restauracja Biosfera, Aleja Niepodległości 80, wejście od ulicy Odyńca. Sobota, 6 czerwca, 13. Udział prezeskiej Empatii Katarzyny Biernackiej i Darka Gzyry w spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną i licealną Zielona Stolica, odbywającego się w ramach Akademii Świadomego Życia. Jak pisze organizator, Akademia to cykl 8 nietuzinkowych spotkań dla młodzieży będących alternatywną formą edukacji, dobrą zabawą i kontaktem z ciekawymi ludźmi. Zajęcia w postaci nietypowych wykładów i różnorodnych warsztatów w swoim założeniu mają się stać alternatywną, uzupełniającą ofertę dla programów szkolnych. Spotkania Akademii Świadomego Życia mają również formować świadome postawy, wskazywać kierunki indywidualnego rozwoju i doskonalić kreatywne inicjatywy młodzieżowe. Wstęp wolny, zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mailowy. 18. Zapraszamy na wspólne grillowanie wegańskich smakołyków w klubowym ogródku. Od 9 będzie można zajadać, słuchając koncertu zespołu Bosso. Uwaga, Empatia funduje grillowane smakołyki. Smakosze i łowcy gratisu, przybywajcie. Oh. Miejsce: klub Dobra Karma, ulica Górczewska 67. Po 9 stoisko informacyjne Empatii na klubowej imprezie Back to Old School. Wstęp 20 do 10 zł. Klub Rio, ulica Pańska 97. Niedziela, 7 czerwca, 13. Wykład pod tytułem Dieta a choroby nowotworowe. Prowadzenie magister Małgorzata Rzeszutek, Desmond, specjalista w dziedzinie medycyny żywienia, absolwentka Uniwersytetu Thames Valley w Londynie. Miejsce: restauracja Biosfera, Aleja Niepodległości 80, wejście od Uldyńca. 16 do 19. Spotkanie z kuchnią wegańską. Warsztaty gotowania w ramach projektu Kawiarnia Obywatelskie, koordynowanego przez Stowarzyszenie Duopolis. Projekt obejmuje cykl spotkań dotyczących miejskiego aktywizmu i prezentujących działalność warszawskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Uwaga, zajęcia są odpłatne, zgłoszenia pod numerem... Wszystko możecie znaleźć na pozity.blogspot.com. Miejsce: punkt edukacyjny spotkania uwagi, Ulstalowa 11. Zapraszamy również do odwiedzania w dniach od 1 do 7 czerwca w godzinach 15 do 19 kawiarni Tarabuk przy ulicy Browarnej 6 w Warszawie. Będzie tam można zapoznać się z naszymi materiałami i porozmawiać o naszej działalności z przedstawicielką Empatii i koordynatorką tego wydarzenia Iwoną Kosowską. Stoisko informacyjne w Tarabuku jest częścią projektu Kawiarnie Obywatelskie, koordynowanego przez... Poznań, Dni Weganizmu. Dni Weganizmu od 4 do 6... Od 4 do 6 czerwca w 2009 roku oczywiście. Czwartek, godzina 17.30. Pokaz filmów dokumentalnych, m.in. o Jill Phipps, aktywistce Animal Liberation Front, oraz animowanych w tematyce obronnych praw zwierząt plus dyskusja. Piątek, godzina 19, wernisaż grafik Rafała Wechterowicza. Sobota, godzina 14, wiwisekcja, wykład, pokaz filmów i dyskusja. Godzina 16, wspólne gotowanie i wyżerka na świeżym powietrzu, plus muza na świeżym powietrzu do zmierzchu. Od zmierzchu do świtu w kulawym mule. DJ Techno Electro Bassline. Wszystko gdzie? Oczywiście w Centrum Kulturalnym Rozbrat, jakby nie było. Ulica Puławskiego 21A. Jeśli coś się dzieje w Poznaniu, to 50 albo więcej procent, że na pewno na rozbracie. Możecie więcej zobaczyć www.rozbrat.org. Niestety miasto chce dla bogatych willi zlikwidować ten aktywny ośrodek kultury, jeden z najbardziej aktywnych nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce, a dwa, przy okazji zniszczyć dużo zieleni. Lista uczestników programu różnych miast akcji ogólnopolskiej Tydzień Weganizmu. Lista uczestników akcji... Okej, Czarnków. Rozdawanie plakatów i ulotek i innych gadżetów. Na stronach możecie znaleźć adresy i linki i czas i miejsce i wszystko, co nie? Białystok, Rafał Kosno. Plan akcji. Rozdawanie ulotek, rozlepianie plakatów strony www.sławni-wegetarianie.free.pl. Wegetarianie jest wszystko o diecie bezmięsnej, zdrowszej, ekologicznej, polecanej przez lekarzy, dietetyków, wegetarianie od Jezusa do Einsteina, naukowcy, artyści, twórcy, gwiazdy muzyki, filmu. Agnieszka w Białymstoku. Plan akcji. Rozlepianie plakatów, rozdawanie ulotek, jeśli będzie możliwość, to pokaz filmów o weganizmie i wegetarianizmie. Bielsko-Biała. 6 czerwca w sobotę. Niesprecyzowane działania, ale coś się będzie tam na pewno działał. Bystrzyca Kłodzka, 6 czerwca, popołudniowe Bystrzyca Kłodzka, rynek, ulice miasta. Przywieszanie plakatów w dozwolonych miejscach, rozdawanie ulotek, rozmowy z ludźmi. Bytom, 6 czerwca też się coś tam będzie działo. Niesprecyzowane. Chrzanów, plan akcji. Planuję rozdawanie ulotek, przekonanie ludzi, że wegan nie wiąże się z anoreksją i chorobami, a wręcz przeciwnie. Rynek w Chrzanowie i okolice, 6 czerwiec od 8 do 2. Czechowice Dziedzice, plan akcji. Będę w Warszawie i mam nadzieję, że coś się tam będzie działo. O, ciekawe. No coś się będzie działo, czytaliśmy o tym. Częstochowa, impreza muzyczna, release All The Beasts, DJ Honboy z Anglii, Tripmatic, rekombinacja, Riot, Enol, Nitrox, Roach, Merylu, CA Warlock, Pyza, Clone i inni. Na miejscu stoisko z wegańskimi produktami, atestowanymi przez BUAV i Vegan Society, rozdawanie ulotek, plakat, okej, okay. To w Częstochowie. Duszniki Zdrój, czas i miejsce też 6 czerwca, coś się będzie działo. W Elblągu 6 czerwca też się coś będzie działo. Gdańsk, to już czytaliśmy. Gdynia, też czytaliśmy, ale poza tym 4 i 5 czerwca będzie rozdawanie ulotek i 6 czerwca informacyjna akcja. Gorzów Wielkopolski. Oj, oj, oj, oj, oj. Ha, ha, ha, ha. No, trochę nam czas ucieka. A nasz program to nie tylko agenda, niestety. Tak więc jeszcze przeczytam, że coś się będzie działo w Siedlcach 6 czerwca. A poza tym więcej informacji proszę poczytajcie sobie na positive.blogspot.com albo na innych, jeśli jesteście zainteresowani. Hopala hop. Okej. A teraz słuchaliśmy The Squads, a Chciałbym połączyć inny holenderski, amsterdamski zespół, Fat Fuzz. Okej, Kraków, obchody 4 czerwca. W 20. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów odbędzie się w Krakowie demonstracja przeciwko polityce władz oraz przeciwko kapitalizmowi. Jak napisali anarchiści z Krakowa, główna demonstracja zacznie się o godzinie 12 przed dworcem PKP, a później przejdzie ulicami Basztową, Dunajewskiego i tak dalej, i tak dalej. 4 czerwca w Krakowie mają odbyć się uroczystości związane z 20-leciem pierwszych tzw. demokratycznych wyborów do pewnej izby popularnie zwanej parlamentem albo chlewem. W mediach komercyjnych panuje histeria związana z tym, że nie wszystkie osoby, które stawią się na tych uroczystościach, będą pozytywnie nastawione do obecnego premiera Polski Donalda Tuska i jego kapitalistycznych kolegów. Sprzedane związki zawodowe nie zapewniły rządu i kapitalistów o pokojowych zamiarach znaczącej części hutników, górników, stoczniowców, pielęgniarzy, lekarzy, położnych, nauczycieli, kierowców i innych osób, które mogą przyjechać do Krakowy, niekoniecznie zadowolonych obecną sytuacją, w jakiej żyją. Kraków, 20 lat eksperymentu, wystarczy. Czwartego czerwca w Krakowie mają odbyć się uroczystości związane z 20-leciem pierwszych tzw. demokratycznych wyborów do pewnej izby popularnie zwanej parlamentem. W mediach komercyjnych panuje... Okej, to już czytaliśmy. Ceny transportu publicznego rosną, czynsze drożeją, cały świat ogarnia chaos spowodowany kryzysem finansowym rozpętanym na parkietach rynków międzynarodowych. Coraz mniej osób zamierza iść do urn w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Nastroje ludzi pogarszają się z dnia na dzień. System się wali i wygląda na to, że coraz mniej jest pomysłów na to, jak go ratować. W 20 lat po pierwszych wolnych wyborach żyjemy w kraju, w którym co czwarte dziecko żyje poniżej granicy ubóstwa. Na ulicach polskich miast gwałtownie rośnie liczba osób bezdomnych. W publicznych szpitalach trzeba czekać miesiącami na podstawowe leczenia. Często okazuje się, że trzeba za nie płacić z własnej kieszeni. Osoby, które na to nie stać, muszą czekać dalej na leczenie, o ile wcześniej nie wykitują. W 1993 roku Polska podpisała konkordat z Watykanem, który dał Kościołowi katolickiemu znaczące przywileje na decyzje polityczne podejmowane w tym kraju. Mimo wprowadzenia religii w szkołach już od podstawówki, w środku godzin lekcyjnych ilość praktykujących osób gwałtownie spada od początku lat 90. W 2003 roku Polska w ramach tzw. akcji stabilizacyjnej prowadzonej przez Stany Zjednoczone, mającej zniszczyć broń masowego rażenia, rzekomo znajdująca się w Iraku, dokonała inwazji na ten kraj. Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej przez ostatnie lata gwałtownie rósł, gdy w tym samym czasie brakowało pieniędzy na służby zdrowia i budowę nowych szkół. 20 lat wystarczy. Miejsce kapitalizmu i religii jest na śmietniku. No i właśnie to powinniśmy wykrzyczeć na ulicach Krakowa 4 czerwca. Ja na przykład jestem wierzący, tak więc to, że nie zgadzam się z Kościołem, nie znaczy, że winą jest wszystkiego religia. Okej. Hoppala. USA. Blokada koncernu Chevron oraz alternatywne walne zgromadzenie. Międzynarodowa kampania Prawdziwy Kosz Chevrona jest skierowana przeciw złym praktykom tego koncernu, m.in. przeciw złym praktykom ekologicznym, które powodują liczne choroby wśród ludzi mieszkających niedaleko od rafinerii koncernu, oraz przeciw brutalnym represjom wobec aktywistów walczących o swoje prawa. Aktywiści kampanii opublikowali niedawno alternatywny raport roczny o działalności koncernu. Problemy z koncernem są już dość znane, szczególnie w krajach takich jak Nigeria czy Ekwador, gdzie obecnie toczy się proces przeciw firmie o 27 miliardów dolarów odszkodowania dla ofiar złych ekologicznych praktyk koncernu. W latach 1972 do 1992 Texaco, który należy do Chevron, wylał do miejscowych rzek ponad 68 miliardów litrów skażonej wody. To nie jest pierwszy proces przeciw koncernom, ale jest pierwszym, który ma szansę zakończyć się wygraną ofiar. Ostatni proces Nigeryjczyków przeciw koncernom, który miał miejsce w Stanach, nie miał dużych szans na powodzenie. 27 maja odbywają się walne zgromadzenia koncernu w Kalifornii i prawie co roku odbywają się także protesty. W tym na zgromadzeniu, ponieważ niektórzy akcjonariusze także protestują. W tym roku aktywiści postanowili zorganizować alternatywne walne zgromadzenie. Podczas walnego zgromadzenia grupa aktywistów zablokowała bramę wejściową koncernu. Na zgromadzeniu aktywiści, którzy weszli, ponieważ byli akcjonariuszami czy posiadali pełnomocnictwo od innych akcjonariuszy, poruszyli temat alternatywnego raportu. CEO koncernu David O'Reilly, który zarabia około 50 milionów dolarów rocznie, powiedział aktywistom, że ich raport powinien wylądować na śmietniku. No pewnie dla niego, na pewno, co nie? Przed bramą koncernu protestowali ludzie z różnych krajów i organizacji. Nawet burmistrz miasta Richmond, gdzie znajduje się rafineria Chevron, przyszedł na demonstrację, by ostro skrytykować, co się dzieje w jego mieście. Mieszkańcy tego miasta często protestują i są na sesjach Rady Miasta, ponieważ zanieczyszczenia powietrza wokół rafinerii źle wpływają na ich zdrowie. Szczególnym problemem jest astma. Ludzie mieszkający wokół rafinerii chorują na astmę dużo częściej niż w innych miastach. Więcej o kampanii możecie znajdować na stronie linki na positive.blogspot.com. Także możecie poczytać wywiad z Michałem, pracownikiem tymczasowym poszkodowanym przez Grundflex. Wokół niego była kampania w Holandii i w Polsce, by odzyskać pieniądze z odszkodowania za... za ubytek na zdrowiu. Firma ta nie chciała tego zapłacić. Hurra! Największe laboratorium eksperymentów na zwierzętach traci akcjonariuszy. Niezależne media na Wyspach Brytyjskich podały w zeszłym tygodniu, że 5 największych korporacyjnych akcjonariuszy firmy Huntington Life Science pozbyło się udziału w tym największym w Europie laboratorium prowadzącym eksperymenty na zwierzętach. Firmy związane z grupą bankową Barclays, banki Bank of New York, Mellon i Wells Fargo, jak również fundusze inwestycyjne Hartford Investment Management Company, Rice Hall, James and Associates LLC pozbyło się łącznie 797,284 akcji laboratorium, co powoduje, że firma ta musi wycofać się z nowojorskiej giełdy, jako że nie spełnia już kryteriów stawianych przez tę instytucję. Utrata korporacyjnych akcjonariuszy i konieczność wycofania się z giełdy to poważny cios dla Huntington, a zarazem sukces wieloletniej kampanii na rzecz likwidacji firmy, odpowiedzialnej za prowadzenie okrutnych eksperymentów na zwierzętach. Protesty przeciwko firmie Huntington i korporacjom inwestującym w jej działalność trwały w wielu krajach świata. Zaś kilka miesięcy temu w Wielkiej Brytanii 9 aktywistów na rzecz praw zwierząt zaangażowanych w akcje bezpośrednie przeciwko firmie zostało skazanych na wieloletnie kary więzienia. Thank you. Rzym. Protesty przeciwko pakietowi bezpieczeństwa i szczytowi G8. Wczoraj w Rzymie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych grupy państw G8. Dotyczące według oficjalnej nazwy bezpieczeństwa, imigracji i terroryzmu. Spotkaniu towarzyszył protest, w którym wzięło udział około 4000 ludzi. Demonstracja przeszła przez wieloletnicze dzielnice Rzymu z hasłem "Nie dla pakietu bezpieczeństwa". Protestujący mieli ze sobą obraz świętego bez papierów, czyli patrona nielegalnych imigrantów bez dokumentów. Duża część spotkania ministrów dotyczyła współpracy w służbach antyterrorystycznych oraz tak zwanych walki z piractwem na morzu. Sekretarz generalny Interpolu przekonywał o konieczności wprowadzenia zmian prawnych, które umożliwiłyby gromadzenie informacji o piratach schwytanych na wodach międzynarodowych. Sądzenie ich i osadzanie w więzieniach w państwach G8 oznaczałoby to w praktyce rozszerzenie jurysdykcji sądów najbogatszych państw świata na strefy objęte wojną domową. Tak zwany pakiet bezpieczeństwa wprowadzony przez włoski rząd zakłada m.in. zwiększenie kar za wykroczenia dla osób, które nie posiadają prawa pobytu, kryminalizację z karą od roku do 3 więzienia dla osób wynajmujących mieszkania imigrantów bez prawa pobytu, ustawienie priorytetów dla sądów, by w pierwszym rzędzie orzekały w sprawach związanych z imigracją, kryminalizację samego faktu nieposiadania prawa pobytu z karą grzywny oraz utworzenie milicji obywatelskiej ściśle współpracujących z policją. Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych jest częścią serii spotkań przygotowujących szczyt G8, który odbędzie się we Włoszech w dniach 8 do 10 lipca. Protesty towarzyszyły już spotkaniu rektorów uniwersytetów z krajów G8 w Turynie. Rowerowy billboard w Olsztynie. W czwartek przy jednej z głównych ulic Olsztyna, ulica Kościuszki, pojawił się baner w tematyce rowerowej. Data wklejenia była przypadkowa. Plakat pojawił się dzień przed tradycją, już piątkową masą krytyczną. Masy krytyczne w Olsztynie po krótkiej nieobecności odbywają się od kilku miesięcy cyklicznie. Tym razem sponsorem był kolor czerwony. Kolejny raz rowerami zapełniły się na moment główne ulice miasta, chociaż na chwilę dając wytchnienie od smrodu i hałasu. Okej. Francja. Ocalony z Holokaustu walczy o prawa imigrantów bez papierów. Georges Gumpel, 70-letni mieszkaniec Lyonu, pochodzenia żydowskiego, który podczas wojny został uratowany z Holokaustu przez działaczy podziemia, stał się wczoraj republikańskim ojcem chrzestnym młodego imigranta bez papierów, Alaa Adine, pochodzącego z Maroko. Ceremonia, która ma swoje źródło w rewolucji francuskiej, nie ma żadnego znaczenia prawnego, ale Georges chciał w ten sposób zwrócić uwagę na sytuację imigrantów bez papierów. Jak powiedział Georges, jego historia i moja są identyczne. Według Georgesa współczesne prowadzenie kartotek obcokrajowców, limity aresztowań do wykonania, więzienia dla obcych to są metody stosowane w przyszłości przez rząd Vichy przeciwko Żydom. Alaa Adine przyjechał do Francji w wieku 14 lat. W wieku 18 lat został umieszczony w centrum internowania i odmówiono mu pozwolenia na naukę we Francji. W przyszły wtorek sąd administracyjny w Lyonie ma rozpatrywać jego sprawę. Miejmy nadzieję, że mu i innym się powiedzie. Ok, program wydarzeń na 4 czerwiec. W samo południe, 4 czerwca 2009 roku. Bądź tam, by zaprotestować przeciwko kapitalizmowi i systemowi, który doprowadza Polskę do nędzy. Okej, program możecie zobaczyć na stronach CIA, nie mamy za dużo czasu, przeczytamy jedynie jeszcze, dopadniemy Tuska w Krakowie. Have happened Berton znowu nam się włączył. Okej, okay, włączmy teraz. Backfields Boys, inna holenderska kapela. 4 czerwca, dopadniemy Tuska w Krakowie. Przybywajcie. Jak wszyscy wiedzą, Tusk przeniósł obchody rocznicy wyborów 4 czerwca na Wawel, żeby uciec przed gniewem gdańskich związkowców. Wydaje mu się, że w Krakowie nikt nie przeszkodzi we wciskaniu społeczeństwu kita, że żyjemy w kraju szczęśliwych ludzi, którzy bez przeszkód mogą korzystać z wolności i demokracji. Ślanki jednak nie będzie. 4 czerwca, czwartek, o godzinie 12, na placu Nowaka Jeziorańskiego, obok dworca PKP w Krakowie, rozpocznie się demonstracja pod hasłem „Bez nas nie ma demokracji”. Idziemy na Wawel, gdzie świętuje Tusk oraz inni dygnitarze. Na ulicach demonstrować będą anarchiści, lokatorzy i związkowcy. Przybywajcie, liczymy na wasze wsparcie. Czy ludzie żyjący w ciągłym strachu, że zabraknie im pieniędzy na czynsz lub wyrzucą ich z pracy, mają powody do świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca? Tego dnia świętować będzie w Krakowie premier Tusk i jego ministrowie oraz przedstawiciele zagranicznych rządów. Ważne persony, które od reszty społeczeństwa odróżnia to, że nie muszą liczyć każdej wydanej złotówki. Świętujących polityków nie dotyczy groźba bezrobocia ani problemy z przeżyciem za nędzną pensję. To zmartwienie nauczycieli, pielęgniarek, pracowników hipermarketów i wielu innych branż, ale nigdy rządu. Rząd ma swoje obchody rocznicy i nie chce, by przeszkadzali mu ludzie niezadowoleni. A jeśli jest ich sporo, Pracownicy prywatnych firm traktowani jak bydło robocze i zastraszani przez swych szefów. Lokatorzy trafiający na bruk z powodu dzikiej reprywatyzacji. Pacjenci miesiącami oczekujący na leczenie z powodu biedującej służby zdrowia. Górnicy z Biedaszybów skazywani na kary więzienia. Nielegalne wydobycie węgla, chociaż to ich jedyne źródło utrzymania. Większość obywateli naszego kraju, których żaden poseł ani minister nie spyta o zdanie podczas dzielenia budżetu państwa. Pomimo, że finansujemy go ze swych kieszeni, ci sami szarzy wyborcy, których rząd nie prosił o zgodę na udział naszych wojsk w wojnie w Afganistanie, o budowie tarczy antyrakietowej czy prywatyzacji szpitali, już nawet nie wspominając. Trzeba będzie jednak przypomnieć rządzących, kto finansuje ich radosne świętowanie na Wawelu. Przypomnieć, że nie ma i nie będzie demokracji bez respektowania praw zwykłych ludzi. Chcemy więcej demokracji, sprawiedliwości i kontroli społeczeństwa nad gospodarką. Dlatego wszyscy poszkodowani przez rząd lub pracodawców powinni się zjednoczyć, by skuteczniej bronić swoich praw, dogodnej pracy, wolności zrzeszania się i dachu nad głową. Zamiast samowoli polityków chcemy bezpośredniego udziału społeczeństwa w decydowaniu o gospodarce i polityce. Należy się nam więcej niż brak perspektyw na godne życie we własnym kraju, niż eksmisję na bruk lub do slumsów, niż konieczność emigracji zarobkowej, niż szarówka za grosze lub masowe zwolnienia. Federacja Anarchistyczna Sekcja Kraków, Ogólnopolski Związek Zawodowy, Inicjatywa Pracownicza, Związek Syndykalistów Polskich. Zaproszenie wystosowane do NSZ Solidarność 80 Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Forum w Obronie Jedności i Godności Lokatorów, Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej w Obronie Lokatorów Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Okej. Okay. Boring. Disco dancing. Boring. Modern city. Boring. Wegetarianie mają głos. O roślinożernej naturze człowieka, negatywnym wpływie przemysłowej hodowli zwierząt na nasze zdrowie i zagrożeniach dla naszej planety, utartych schematach i zdrowych walorach wegetarianizmu, pisze Agata Grabał w swoich artykule w nowym numerze Przeglądu. W tekście również na temat niewybrednych komentarzy mięsożerców pod adresem Wegetarian, a jako dowód cytaty zwierzeń Formowiczów. Zapraszamy do lektury. Często łatwiej jest zaakceptować inny świat, światopogląd religijny, orientację seksualną niż niejedzenie mięsa. 17 maja zakończył się Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu, happeningi, występy, wykłady, degustacje. Wszystko to, aby pokazać mięsożerem, dlaczego warto zrezygnować z jedzenia zwierząt. Początkowo szokowała mnie agresja niewegetarian w stosunku do mnie, ale przywykłem. Reguła jest prosta. Swą postawą dajemy policzek ludziom, dla których światopogląd jest sprawą zamkniętą. Często łatwiej jest im zaakceptować inny światopogląd religijny, orientację seksualną, niż zaakceptować niejedzenie mięsa. Na imprezie odmówiłam je z jedzenia chińszczyzny. Pół godziny słuchałam nagonki i jednego wielkiego przykrzykiwania się. Dowiedziałam się, że umrę szybko i w męczarniach. Oczywiście, nie wspomnę już o wyszydzaniu i robieniu ze mnie nienormalnej, wspominają forumowicze na stronie wegetarianie.pl. Spór mięsożerców z wegetarianami trwa od dziesiątek czy nawet setek lat. Z codziennych obserwacji wynika jednak, że rzadko to jarosze prowadzą nachalną agitację. To raczej ich mięsożerni krewni i znajomi przekonują, wyśmiewają i w niewybredny sposób komentują to, co widzą na cudzym talerzu. Człowiek roślinożerny. Rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych, na które ogromny wpływ ma coraz większy udział pokarmów mięsnych w diecie oraz coraz częstsze przypadki przenoszenia na ludzi chorób od zwierzęcych pokazują, że warto zatroszczyć się o własne zdrowie. Organizacja Kuan Yin, która przygotowała opracowanie, co ma świnia do świńskiej grypy, tłumaczy, w zasadzie każdy gatunek jest wrażliwy na inne wirusy i zapada na inne choroby, ale może także dochodzić do przenoszenia się infekcji pomiędzy gatunkami, zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się zmutowane wirusy mające cechy różnych gatunków, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku wirusa świńskiej grypy typu H1N1. Układ odpornościowy człowieka nie jest dostosowany do zwalczania wirusów innych gatunków zwierząt. Naukowcy, którzy uważają, że człowiek jest z natury roślinożerny, wskazują m.in. na to, zęby i szczęki człowieka są dostosowane do siekania i rozcierania pokarmów. Więcej możecie poczytać na wegetarianie.pl. Trochę teorii. W szkole uczono nas, że pożywienie składa się z węglowodanów, białek i tłuszczy. Co warto o nich wiedzieć w kontekście wegetarianizmu? Choroba z farmy. Szczególnym zagrożeniem dla zdrowia naszego i planety jest przemysłowa hodowla zwierząt. Obecnie coraz częściej mówi się, że wirus świńskiej grypy pochodzi z ogromnych farm, w których tysiące świn są stłoczone na niewielkiej powierzchni, często w fatalnych warunkach higienicznych, co sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się chorób. Dochodzi do tego powszechne stosowanie w hodowli antybiotyków, które powodują mutacje wirusów. Opala. Mniej mięsa, więcej zdrowia. Okej, okay, prawdopodobnie ten artykuł przeczytamy w następnym tygodniu. Wegański tydzień może się skończy, ale walka będzie trwała. Walka o naszą planetę, walka o nasze zdrowie, walka o przyszłość przyszłych pokoleń, walka o zwierzęta, walka o prawa ludzi do nakarmienia ich własnych żołądków. Prawa, które jest odbierane poprzez chciwych plantatorów i biznesmenów, a także chciwe, niezaspokojone apetyty nas, ludzi z zachodu, ludzi bogatej północy, którzy na takie marnowanie jedzenia, jak się marnuje poprzez hodowlę mięsa, my możemy sobie pozwolić właśnie kosztem tych głodnych dzieci, kosztem także zmiany klimatu i zniszczenia ziemi. To by było na tyle w Polonii Aktywnej. Do usłyszenia za tydzień. W każdy wtorek od 6.30 do 7.30. Let's go.

a trochu jak dezerter. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě.